मैडम जी देसी फैशन में लाइती बोली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए सज धज लगती है ठान।